ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، کریے رازِ دا دیدار کریے رازِ دا دیدار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، سونا مٹھڑا مدنی منائیے دل دیاں ساریاں ریجھاں لائیے، سونا مٹھڑا مدنی منائیے دل دیاں ساریاں ریجھاں لائیے، دئیے قدماں تو جدوار دئیے قدماں تو جدوار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، سنیا تیرے در تے میں آواں سبز گنبد نوں ویکھی جاواں، سنیا تیرے در تے میں آواں سبز گنبد نوں ویکھی جاواں، تیرا وسدا رہے دربار تیرا وسدا رہے دربار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، جیوے سونا مرشد جس نے عشق رسول جگایا، جیوے سونا مرشد جس نے عشق رسول جگایا، اے ہو منگو دعا یار اے ہو منگو دعا یار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، کاش سگے عطار نوں آکھن اس واری عطار، کاش سگے عطار نوں آکھن اس واری عطار، تو وی ہو جا ہن تیار تو وی ہو جا ہن تیار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، دردی جے سرکار بلاواں روزے دا دیدار کراواں، دردی جے سرکار بلاواں روزے دا دیدار کراواں، کریے شکر خدا دا یار کریے شکر خدا دا یار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں، کریے سونے دا دیدار کریے سونے دا دیدار چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں۔